اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره، میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره. اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره، میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کسی، خزان عمرم رسید نوبهار کسی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم طاقت نگیره، میدونی دلتنگ تو.